פחדת שיגדל הכיף לא אשכח עד שנשבענו ידך בידי כך אמרנו לחיטה אל תחזור את ליבי יותר לא תשבור שראיתי אתכם יחד אז הבנתי מהו פחד לא רוצה יותר להתאהב מפחדת שיגדל הכיף בבקשה אותי תעזוב לא רוצה אותך אלוקיי תעזור שראיתי אתכם יחד אז הבנתי מהו פחד לא רוצה יותר להתאהב מפחדת שיגדל הכאב לא אשכח על שנשבענו אתך בידי כך אמרנו לחיטה אל תחזור את ליבי יותר לא תשבור אז הבנתי מהו פחד לא רוצה יותר להתאהב מפחדת שיגדלה